wyrwany grafy jak Kori Kid Mega. Legalne kombinacje z tym, że on siedział na płycie Ramordy zeznań. Daj mi tydzień, a napiszę teksty na nową płytę. Z całym skwerem gościnnie znam swoją mieścinę. Jak co trzeci kieszeń kogoś, kogo kiedyś przykręcił. Dobrze kłamę akcenty, jedni zapomnieli sny, drudzy nie chcą do nich iść. Ja mam swoją drogę, za mną widmo pokoleń. Ten nielegal, za 10 lat go sprzedasz i kupisz sobie domek. Tylko nie mów proszę, że z rapu da się wyżyć. Już prędzej uwierzę, że w tym kraju istnieje jakiś uczciwy polityk. Strilla dla wszystkich, co jeszcze wierzą w rap, wierzą w nas i w uczciwość ludzi, których żywot pokrzewa chciwość. Spójrz na mnie, dorosły facet bawi się rapem. Jest fajnie, 100% natural, to mój świat. Zrobię z nim co będę chciał, kumasz. Moja droga, której nikt normalny by nie obrał. Dobra, nie mieszaj mojej rzeczywistości ze swoją plastikową, naszlikowaną modą i kiczem. Nigdy nie będziesz kidem, typem, którego portfolio przewyższa wydajnością największej gwiazdy porno. Ostro zawsze swoją własną drogą. Możesz handlować na przystankach sztynem, albo jak frajer uczyć się i pracować, by założyć rodzinę. Wybrałem drugą z tych opcji, mimo po każdej nocy patrząc ludziom w oczy. Piszę czarne scenariusze, czekam aż sam się ruszę w stronę światła. Muszę te sprawy pozałatwiać, to stabilizacja, a nie że Jennifer, twoja laska na weekend, narracja jakoś idzie jak krew z nosa. Skwer musi znowu sprostać wymaganiom własnych postaw. Mojego głosu harmonogram regularnie przypierdala jak kardiograf w szpitalach. Złudzenia na legalny społeczny awans w naszych czasach, kiedy ta cywilizacja przyprawia o zawał. Rymy kładę tak gęsto, że żeby je rozkminić, musiałbyś wpaść z maczetą. W sercach ciemno, więc chodzę ze świecą, jak przez piekło anioł z jednym skrzydłem. Próbując się unieść do punktu wyjścia wróciłem. Pośród śmierci życzeń z wysiłkiem prowadzę życie, które nie kończy się na bicie. To jak zwykle początek, rób swoje, ja na rymach nie kończę. Polska wersja. Mamy ciężej, bo widzimy więcej. Przecież wielką konsekwencją tego są wyznania wyrzucane w czasoprzestrzeń. Niekonkretne, bo czy słowa da się dotknąć? One same dotykają nas podobno. Z przyzwyczajenia robię to już non-stop. Rap nadał ton życia, mówią weź się odzwyczaj, wyrośnij. Sam czasami dziwię się tej parze przy dużych spodni, tym ilością godzin poświęconym na samopisanie, tym samym przyglądanie się tej całej rap farsie. Zacofanie kolesie po falstarcie przybierają maskę i nie są w stanie się jej wyrwać. Zapytaj Gombrowicza, nic dziwnego, taka polska mentalność, wszyscy lubią kabareton. To miał być kraj wybrany, to dla mnie kraj przesrany, gdzie MCs dorastają, gdy za późno już dla nich. Odnalazłem Boga, nie naprawi lat przejebanych na nic.